Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Այսօր հայարաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Էջմիածնի շողակաթի տոնը, իսկ վաղը կնշվի 5 տաղավարներից Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորիդ։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կանդրադառնանք տոների խորհրդին։ Շողակաթի տոնը Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի նավակատիքի տոնն է, ըստ Ագաթանգեղոս պատմիչի, հայոց աշխարհի երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգորը մի տեսիլք է տեսնում, ուր Քրիստոս Աստված իջնում է երկնքից և ձեռքի ոսկեմուրջով հարվածում սանդարամետ կոչված կրատան տեղում։ Աննկարագրելի ու զարմանահրաշ այս տեսիլքով Միածինը մատնանշում է մայր տաճարի հիմնադրման վայրը։ Սրբի այս տեսիլքը կոչվում է շողակաթ, քանզի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսնում է, թե ինչպես է երկնքից մի շող կաթում։ Պատմական տեղեկությունների համաձայն Էջմիածնի մայր տաճարը նվիրագործվել եւ օծվել է 303 թվականին Սուրբ Կույս Մարիամի վերապոխման տոնի օրը։ Ըստ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, քանի որ մայր տաճարը նվիրված է Սուրբ Աստվածածնի անվանը, հայ եկեղեցին վերապոխման տոնի նախընթաց շաբաթ օրը նշում է շողակաթի տոնը։ Եվ քանի որ Աստվածածնի վերապոխման տոնը շարժական է, շարժական է եւ շողակաթի տոնը։ 1700 եւ ավելի տարիներ հայ մարդու համար նվիրական ուխտատեղի դարձած Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հայ ռաքելական եկեղեցու հավատքի օրանն ու սրբություն սրբոցն է, իր հոգևոր, ազգային ու պատմական նշանակությամբ հիմնադրված Աստծո Միածին որդու միջոցով։ Սուրբ Գրիգորի տեսիլքով Աստված իջավ դրախտավայր մեր երկիրն ու կանխորոշեց հայ ժողովրդի ապագան որպես ընտրյալ մի ժողովուրդ, որն առաջինը հրճակեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն և իր սրտում ընդունեց երկնավոր վարդապետի սիրո վարդապետությունը։ Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը նշվելիք տաղավար տոներից 5-րդը Աստվածածնի վերապոխումը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գալստյան խորհուրդն ունի, ով բյուր հրեշտակներով ծածկաբար եկավ իր պատվական ու Սուրբ Ծնողի մոտ, որպեսզի պատվի հանգուցյալի մարմինը, ինչպես որ պատվեց ողջության օրոք։ Տերն ավելի վաղ նրա մոտ էր առաքել Գաբրիել հրեշտակապետին, որպեսզի կույսի հետ խոսի անճառելի էության մասին։ Երբ Փրկչի համբարձումից անցավ 12 տարի եւ երբ Սուրբ Կույսն արդեն պետք է փոխվեր մարմնավոր կյանքից, վերապոխումից 30 օր առաջ նրա մոտ եկավ Գաբրիել հրեշտակապետը, նա ով հղության ավետիսն էր տվել Կույսին, այս անգամ տալով նրան երկրից երկինք փոխադրվելու ավետիսը։ Սուրբ Կույսն աղոթում էր իր սենյակում, երբ եկավ Գաբրիելը, ողջունեց ու կանչեց նրան ձիթենյաց լեռ, ուր Սուրբ Կույսը սովորաբար գնում էր աղոթելու։ Կույսը գնաց և ծնրադրելով աղոթեց այնտեղում, որտեղից Փրկիչը համբարձվեց, և լեռան վրա եղող բոլոր տունկերը խոնարվեցին ու երկրպագեցին նրան, այդտեղ նրան դարձյալ երևաց հրեշտակն ու ողջունելով ասաց. «Մայր սրբության և առագաստ երանության, տաճար խնդության և քաղաք թագավորության, մարդկային ցեղի ճանապարհ դեպի Քրիստոս, հասել է քո ժամանակը, փոխվելու այս աշխարից առաստված». Նա քո Տերը, Միածին Որդին, ով մարդկանցից քեզ ընտրեց իրեն մայր և ամբողջ աշխարի փրկանքը լինելու համար, այսօր հաճեց քեզ փառքով աշխարից դեպի անքննելի փառքը փոխադրել։ Այսպես 14 օր անց կրկին եկավ Գաբրիել հրեշտակապետը եւ կրկին Տիրուհուն ավետեց Աստծո մոտ փոխվելու մասին։ Ինչից բերկրեց Մարիամը եւ զվարճացավ նրա հոգին։ Նա շրջում էր բոլոր տնօրինական վայրերում եւ դարձյալ աղոթում, ապա եւս 12 օր անց երրորդ անգամ եկավ Գաբրիելը եւ դարձյալ խոնարհվելով Տիրացին Կույսի առջև ասաց. Ուրախացիր բերկրյալդ կանանց մեջ, քանզի քեզ կանչում է մեր արարիչը Քոմեացին որդին, եւ նրան տվեց Բրաբյոնի մի պսակ, որը հյուսել եւ բերել էր Ադամի դրախտից, եւ այն դրեց Սուրբ Աստվածածնին գլխին, որպեզի առաքյալները եւ իմաստուն Սուրբ Կույսերը տեսնելով օրհնեն Աստծուն։ Իսկ ամենասուրբ Կույս Մարիամը, երբ ստացավ իր երկինք փոխվելու ավետիսը եւ Բրաբյոնի պսակը, գնաց Ձիթենյաց լեռը աղոթելու եւ բոլոր բույսերն ու տնկինները կրկին խոնարհվելով երկրպագեցին նրան։ Իր աղոթքում Աստվածածինն այսպես էր ասում. «Դու իմ Տեր Հիսուս եւ Որդի, քո Հոր, Աստծո եւ իմ քո աղախին մոր, Տեր իմ Միածին, դու ինքդ խոստացար գալ ինձ մոտ, որպեսզի քեզ ավանդեմ իմ հոգին»։ Այդ ժամ երկնքից մի ձայն նրան պատասխանեց. «Չեմ թողնելու քեզ, Մայրի, Տիրուհի, այլ կգամ քեզ մոտ և կկատարեմ քո խնդրանքը»։ Երբ Սուրբ Կույսը լսեց այդ խոսքը, անասելի բերկրանք ապրեց։ Վերացավ նրա մարմնավոր տրտմությունը, հոգին լցվեց հոգևոր խնդությամբ, ապա դարձավ իր տուն, կանչեց իր բոլոր դրացիներին, ազգակիցներին եւ այն Սուրբ Կույսերին, ովքեր իր հետ ժուշկալությամբ ճգնում էին, եւ նրանց հանձնարարեց, որպեսզի վառեն բոլոր ջահերը եւ իր հետ լինեն 3 օր, եւ այդ օրերին նրանց շատ բաներ էր պատմում Աստծո մեծամեծ գործերի մասին։ Երբ Կույսերը լսեցին Աստվածածնի խոսքերը, թե փոխվելու է աշխարից, սաստիկ խրովեցին եւ արտասվելով մեկ-մեկու ասում էին. «Ոչ ոք մեզ չի լուսավորի, երբ զրկվենք այս պայծառ արեգակից, եւ երբ սպառվի այս անսպառ աղբյուրը, եւ մեր միջից վերցվի ամբողջ աշխարի այս մխիթարիչը, ով կմխիթարի մեզ»։ Երբ վերանում են Բերթաքաղաքի պարիսպները, քաղաքացիներից ոչ ոք այլևս չի ապրում այնտեղ։ Մինչ Աստվածամայրը խոսում էր նրանց հետ, եկավ նրա հոգևոր որդին Հովհաննես ավետարանիչը, ով Քրիստոս էր քարոզում Երուսաղեմի մոտակա գյուղերում եւ ողջունեց ու երկրպագեց Սուրբ Կույս Մարիամին։ Կույսն ընդունելով Հովհաննեսի ողջույնը ասաց. «Բարով եկար որդիս եւ սիրելին իմ որդու»։ Ապա Հովհաննեսը հարցրեց, թե ինչու են մարդիկ տրտմության մեջ։ Սրբուհին զվարթ դեմքով եւ բերկրալի սրտով նրան կարգով պատմեց հրեշտակի այցելության իր փոխման մասին եւ մատնանշեց իր թաղման տեղը, որը լինելու էր Գեցեմանիում։ Երբ Հովհաննեսը լսեց այդ ամենը, նույնպես սկսեց ողբալ, որ զրկվելու է իր հոգևոր մորից։ Ապա Սուրբ Կույսն աղոթքով խնդրում է Տիրոջից տեսնել առաքյալներին, քանի որ նրանք գնացել էին աշխարի տարբեր ծայրերը փրկության ավետարանը քարոզելու։ Այնուհետև Կույսը Հովհաննեսին խնդրեց մատուցել Աստվածային պատարակ, որպեսզի հաղորդվի իր Միածին Որդու մարմնին ու Արիանը։ Այդ ժամ Հովհաննեսը Հիսուսի մայր Մարիամի եւ նրա ընկերակից կանանց հետ ելավ Վերնատուն եւ այնտեղ կատարեց պատարակի Սուրբ խորհուրդը։ Մինչ նա մատուցում էր գոհության աղոթքը, հանկարծակի որոտ լսվեց եւ Հովհաննեսին սկսեցին ձայնակցել սուրբ առաքյալները, որոնց Սուրբ Հոգին նույն պահին ժողովեց աշխարի տարբեր ծայրերից։ Վերնատանը Սուրբ Հոգու կանչով, ամպով հափշտակվելով, համագումար միաբանությամբ հավաքվեցին սրբազան առաքյալների դասերը հրաժեշտ տալու Աստվածամորը եւ նրանց հետ էլ 72-ը յուրաքանչյուրն իրեն վիճակված վայրից։ Սուրբ հաղորդության ավարտին Սուրբ պատարակի արձակման պահին առաքյալները երկրպագեցին Աստվածամորը եւ տվեցին Հիսուսի ավանդած ողջույնը։ ապա ողջունեցին միմյանց սրբության համբույրով և օրհնեցին Աստծուն իրենց այդ զարմանահրաշ հավաքի համար։ Առաքյալներն ինչպես տիրոջը ճանապարեցին, երբ նա համբարձվեց, այդպես էլ պետք է տիրամորը ճանապարեին երկինք հուր և մեզ առաջնորդելու Տերը։ Ապա առաքյալները մտան Աստվածամոր տունը, որը Վերնատան մոտ էր։ Սուրբ Աստվածածինը նրանց ցույց տվեց այն Բրաբյոնը, որը Եդեմի դրախտից իրեն էր բերել Գաբրիելը, և հայտնեց իր ննջման մասին ու մատնանշեց իր հանգստյան տեղը Գեցեմանիի պարտեզում։ Առաքյալները լսելով, որ Աստվածածինը պետք է հեռանա իրենցից, նույնպես սկսեցին ողփալ։ Աստվածամայրը նրանց ասաց, որ պետք չէ ողփով մթագնել իր ուրախությունը և պետք չէ մարդկայնորեն մտածել, այլ խնդրեց առաքյալներին, որ նրանք աղոթքներով ուղեկցեն իրեն, որպեսզի խաղաղությամբ անցնի խավարի իշխանության միջով և հասնի երկնային նավահանգիստ։ Այդպիսով Տիրուհին հասնում է իր վախճանին, գնալու համար երանության աշխարը։ Մահը հասնում է նաև Քրիստոսի մորը, որպեսզի նաևս մահ ճաշակի, իսկ Տիրուհին ցանկանում էր, որպեսզի իր միածինը բարձունքներից իջնի, այդ պատճառով էլ Ռավոտյան արևիծակման պահին բարձրացրեց իր ձեռքերը դեպի վեր և աղոթեց Աստծուն։ Նույն ժամին որոտ, փայլատակում և սաստիկ շարժում եղավ, ապա քաղցր ձայն լսվեց և հեղվեց երկնավոր դասերի երգը։ Օրվա երրորդ ժամին երկնքից իջավ Սուրբ Կույսի որդին երկնային բազում զորքերով, իրանջարելի փառքով և որդիական հնազանդությամբ, և Գաբրիել ու Միքայել հրեշտակապետերը նրա առջևում էին։ Տիրամայրը, տեսնելով իր միածին որդուն, Հիսուսին, գոհացավ Աստծուց և նրա անունը փառաբանեց, քանի որ նա կատարեց իր խոստումը։ Ապա ամենամաքուր կույսը զվարդ դեմքով ավանդեց իր հոգին, իր միածին որդու և արարչի մեր Աստու ձեռքը և փառքերի Տերն աներևույթ եղավ, սրբուհու հոգին ելավ և խառնվեց լուսեղեն զորքին, իսկ մահճում մնացած մարմինը չայլակերպվեց ինչպես դիակը, այլ նրանից սուրբ հոգու շնորհն էր բուրում անուշահոտ խնգի պես։ Այնուհետև երանելի սուրբ առաքյալներն իրենց ուսերի վրա են վերցնում Աստվածամոր սուրբ նշխարները և ջահերով, մոմերով, սամոսերգություններով ու օրհնություններով առաջնորդվում դեպի Գեցեմանի։ Այդ ժամանակ Սատանան լցրեց հրեաների մոլորության ոգով և նրանք չար նախանձով դեմ ելան, որպեսզի խորտակեն դագաղը և գցեն սուրբ մարմինը գետնին, սակայն կրությամբ պատուհասվեցին։ Մի քահանա Սոփոնի անունով մեկնեց իր ձեռքերը և ուժգին հարվածեց սուրբ դագաղին, ցանկանալով այն գետնին գցել, բայց նրա ձեռքերն արմունքներից հատվեցին, կախվեցին դագաղից, իսկ նա թավալ գլոր ընկավ գետնին։ Սոփոնյան սկսեց իր անձին վայտալ ու եղուկ ասել և ահաղակելով դիմել Պետրոսին, Սուրբ Կույս Մարիամին, Աստվածածին խոստովանելով։ Դրանից հետո առաքյալները աղաչեցին Սուրբ Աստվածածին և նրանից ծնվածին մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, իսկ հավատի վեմը Պետրոսը, վերցնելով Սոփոնյայի հատված ձեռքերը, դրանք մոտեցրեց նրան և ձեռքերն անմիջապես միացան մարմնին։ Այդ ամենին անմիջապես ականատես լինելով, խավարյալները հավատալով լուսավորվեցին և բազում հրեաներ ու հեթանոսներ Քրիստոսով մկրտվեցին։ Ապա առաքյալները սաղմոսներով ու օրհնություններով օրհնյալ մարմինը դրեցին գերեզման, ինչպես և հարկն է ծածկեցին ու պահպանեցին երեք օր, ինչպես նրանց Տերն էր պատվիրել։ Փառավորվեց Աստվածածին կույսն իր փառավորյալ որդուց Աստծուց և վերափոխվեց միշտ կույս Տիրամայրը, քանզի ճաշակեց անմահության բաժակը, և նա միշտ բարեխոսում է մեզ համար։ Oh, Ռաքյալները Տիրամոր թաղումից հետո մի քանի օր եւս մնացին Երուսաղեմում, սակայն նրանցից մեկը, Բարդուղեմյոսը, Երուսաղեմում ներկա չէր Աստվածամոր ննջման եւ թաղման արարողությանը, քանզի դա էր տիրոջ կամքը։ Իսկ երբ նա եկավ եւ իմացավ կատարվածը, խիստ վշտացավ, որ չի արժանացել Աստվածամոր տեսությանը եւ չի ընդունել վերջին օրհնությունը, ինչպես մյուս Ռաքյալները։ Հետո սկսեց աղաչել Պետրոսին եւ մնացած Ռաքյալներին, որ իրեն ցույց տան աստվածային գանձը, աստվածածնի մարմինը։ Ռաքյալները ահով ու դողով աղոտ քարեցին եւ հոժարելով կատարել իրենց իղբոր փափագը, բացեցին գերեզմանը եւ այն դատարկ գտան։ Այնտեղ էին միայն աստվածամոր պատանքները։ Նրանք սկզբում խիստ զարմացան, սակայն հետո իմացան, որ հրեշտակների օրներգությունների դադարումից հետո հրաբուն զորքերի միջոցով Տիրուհին փոխադրվել է դեպի մեծ ու լուսապատիվ փառքը, որը միայն Աստված գիտի, եւ հիանալով փառք տվեցին Աստծուն։ Հայերս տոնում ենք ոչ թե աստվածամոր ննջումը, այլ իր միածին որդու մոտ վերապոխումը։ Աստվածածնի վերապոխման տոնի օրը բոլոր եկեղեցիններում նույն ժամին մատուցվում է տոնական Սուրբ Հևան մահ պատարակ։ Հավարդ պատարակի կատարվում է խաղողոշն, օշնվում է նաև տարվա ողջ բերքն ու բարիքը։ Տոնին հաջորդող երկու շաբթի օրը մեռելոց է։ Եկեղեցիներում հանգուցյալների հոգիների խաղաղության համար մատուցվում է հոգեհանգստյան պատարակ, որից հետո մարդիկ կարող են այցելել իրենց հարազատների շիրիմներին։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 12-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Սուրբ Էջմիածնի շողակաթի եւ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոների խորհուրդներին։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։